अन्य अपहन पक्षे पीति संक्षिप्त पक्षम प्रपंचयित्व आदो अभिहितम अथमा अन्य अपह पक्षे भी पहले प्रारंभ कह रहा था पूर्व पृष्ठ में। हाँ प्रज्ञा चौबीस पृष्ठ। हाँ ठीक है ठीक। द्वेधा ही तस्य प्रक्रिया अन्य अपोस्य गम वो नहीं न न अन्य हो पक्षे पीति अन्य अपोहन पक्षे पीति अन्य अपोहन पक्षे पी नहीं श्लोक में 669 में अन्य कारिक वार्तिक में अन्य अपोहन पक्षे पी शब्द व्यावृत्ति भेदतः न हेतु स्यात् स्वभावत्वं क्रियात्वं शब्द और व्यावृत्ति भेद भेदतः भिन्न होने से अन्य अपोह और अपोह विशिष्ट व्यावृत्ति व्यावृत्ति भेद होने से सो अन्य अपोहन पक्षे भी हेतु स्वभाव क्रिया नहीं होगी क्योंकि शब्द का अर्थ और व्यावृत्ति भेद अलग हो जाता है। उसी का ही अन्य अपोह पक्षे भी ऐसे जो तो कहा गया था संक्षेप से कहा था उसका ही विस्तार अभी करते हैं। आदो अभिगितम अर्थमाह वृक्षोयम इति वृक्षोयम सिंसपे त्यत्र त्ववृक्षार्थ विविक्तकम् वृक्षवक्तिषु सर्वत्र रूपमस्ति किले दृशम् असिंसपा विविक्तञ्च तद्वदेवाभिधीयते। वृक्षोयम सिंसपा इत्यत्र वृक्ष शब्द का अर्थ है कि अवृक्षार्थ विविक्तकम अवृक्ष भेद अवृक्ष शब्द का जो अर्थ अवृक्षार्थस्य विविक्तम विविक्तो भेद सार्थ में कह अवृक्षार्थ से भेद अवृक्षार्थ विविक्तकम वृक्षोयम इत्यत्र वृक्ष शब्द का अर्थ अवृक्षार्थ भेद अवृक्ष भेद अवृक्षार्थस्य विविक्तः विविक्त भेद इति वृक्ष व्यक्ति से सर्वत्र रूपम अस्ति ईदृशम रूपम सारे वृक्ष में अवृक्ष भेद ये रूप है सर्वत्र वृक्षवृत्तिषु किल ईदृशम रूपम अस्ति अवृक्ष भेद असिंसपा असिंसपा विविक्तं च तद्वदेव अभिधीयते। सिंसपा शब्द से असिंसपा विविक्तं असिंसपा अभिवितम रूपम नपुंसकलिंग क्या असिंसपा से अभिवितम रूपम भेद रूपम असिंसपा भेद अभिधेयते ये अर्थ है सामान्य जो अभिगित अर्थ मतलब ये सिद्ध अर्थ है। वृक्षो धव वृक्ष खदिर वृक्ष सिंसपा इतम प्रयोगी वृक्ष धव वृक्ष खदिर वृक्ष सिंचाई से वृक्षो धव वृक्ष खदिर वृक्ष सिंचपा प्रयोगे वृक्ष व्यक्तिस्व व्यक्तित्व इष्ट धव आदिषु जितने सर्वत्र सर्वेषु अवृक्षार्थात घटादेर व्यावृत्यात्मक रूपम अवृक्षार्थ विविधकम का अर्थ करते हैं अवृक्षार्थात विविक्तम अभिक्षार्थात घटा देर टा छुट गया अभिक्षार्थात घटा टा घटा देर अभिक्षार्थात ट घटा देर अभिक्षार्थ घटा देर व्यावृत्यात्मक भेदात्मक रूपम अभिक्षार्थात विविध अभिक्षार्थ से विविध भेद रूपम अन्यापोह लक्षणम अन्यापोह अवृक्ष भेद सारे वृक्ष में अस्ति इति अविवादम आवयो, इसमें दोनों के कोई विवाद नहीं, विवाद है। कह स्वार्थ है अविवीक्त में, अविवीक्त का स्वार्थ है अविवीक्त में, त निष्ठा है भाव निष्ठा, ऐसा अविवीक्त का अर्थ अविवेक, अविवीक्त का अर्थ स्वार्थ में निष्ठा, अविवीक्तर अविवेक वेद विवेक भाव। किला शब्द संप्रतिपत्ति द्योतनाथ, वह संप्रतिपन्न है, संप्रतिपन्नम अर्थांतरम, इसी प्रकार असिंसपा भेद, सिंसपा शब्द से वृक्ष सिंसपा इति अस्मिन् प्रयोगे, सिंसपा व्यक्तिषु असिंसपा अपहात्मक रूपम, सारे सिंसपा व्यक्ति में असिंसपा अपहात्म रूपम सिंसपा शब्देन उच्यते, सिंसपा शब्द से न शब्द से असिंसपा भेद कहते, वृक्ष शब्देन वृक्ष व्यक्तिषु अवृक्ष अपहुक्तिवत, वृक्ष शब्द से सारे वृक्ष में अवृक्ष भेद, ऐसे सिंसपा तारे सिंसपा वृक्ष में असिंसपा भेद, ये तदपि सम्मत है निष्ठापूर्वत निष्ठा भाव में। अभिगित मुक्त फलित निष्पन्न अर्थ कहते तत्र, तत्रा वृक्ष विविक्ते रथे संकेतो वृक्ष संज्ञया, असिंसपा विविक्ते च संकेत असिंसपेति च। वृक्ष संकया संज्ञया संकेत अवृक्ष विविक्ते अर्थे, अवृक्ष भेद अर्थ में वृक्ष संज्ञा के शक्ति संकेत शक्ति, वृक्ष शब्द है उसकी शक्ति अवृक्ष भेद में, अवृक्ष विविक्ते भेद है। असिंसपा विविक्ते च संकेत सिंसपा इति च, सिंसपा इति च संज्ञया असिंसपा विविक्त है अर्थे संकेत है शक्ति है, ये भी अभिगित है। एक तरह अवृक्ष व्यावृत्ति असिंसपा व्यावृत्तिश्च इति अनोर मध्ये या तावद् अवृक्ष व्यावृत्ति तत्र वृक्ष संज्ञा संकेत गृह्यते, वृक्ष संज्ञा के संकेत शक्ति अवृक्ष व्यावृत्ति, असिंसपा व्यावृत्ति में भी सिंसपा संज्ञा तद्ग्रह संकेत ग्रह, शब्द प्रवृत्ति भेदस्तु संकेतादित्युक्ते, शब्द की प्रवृत्ति संकेत से, संकेत वहाँ है तो असिंसपा व्यावृत्ति में सिंसपा शब्द की प्रवृत्ति। एकश्चकार समुच्चय द्वितीय अवधारणे, असिंसपा विविक्ते च समुच्चय में संकेत सिंसपा इति च इति एव संकेत, दो चकार में एक समुच्चय एक अवधारणा, पहला समुच्चय द्वितीय अवधारणा। संकेत ग्रह फलमा, संकेत ज्ञान होने पर क्या होगा, वृक्षोयम सिंसपेयं च भवेद् व्यवहृतिस्ततः, शब्दार्थारोपणेनैव सविकल्पधियो जनिः। वृक्षोयम सिंसपायम च तथा व्यवहृत भवत, ऐसे संकेत ज्ञान उनसे व्यवहार होता है, शब्दार्थ आरोपण नहीं वो सविकल्प धीह जनी, शब्दार्थ आरोप करके ज्ञान में सविकल्प बुद्धि की उत्पत्ति होगी, बुद्धि में शब्दार्थ आरोप करके ज्ञान होने से सविकल्प ज्ञान है, शब्दार्थ विशिष्ट ज्ञान अर्थ विशिष्ट ज्ञान आरोप करेंगे सविकल्प होगा, निर्विकल्पित शब्द अर्थ कुछ नहीं। ततः संकेत ग्रहादिति, ततः ततः व्यवहार संकेत ज्ञान होने से, यथा ते यथा व्यतिरिते अव्यतिरिते वा प्रयुक्त मिष्यन्ते तथा नियुताः तमर्थम अप्रतिबंधेन प्रकाशयन्ति, शब्द प्रकाश करते संकेत ग्रहण से भिन्न भिन्न जिसे अर्थ में कहेंगे सविकल्प प्रत्यक्षादेव अयम व्यवहारो बिना संबंध ग्रहादिति चेत, कहते संबंध ज्ञान के बिना सविकल्प प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष व्यवहार हो जाए इति चेत तत्र शब्द अर्थ आरोपण एव सविकल्प। प्रत्यक्ष दिखता है किंतु शब्दार्थ आरोप करेंगे शब्द तो संकेत ज्ञान होने से शब्द आरोप करेंगे। शब्दार्थ और आरोपणम, शब्द अर्थ का आरोपणम संबंध ज्ञानम, शब्द संबंध ज्ञान तेनैव सर्वत्र सविकल्प उत्पत्ति ज्ञान, सर्वार्थ दोनों का आरोप करेंगे ज्ञान में। नहीं अगृहित संबंध से वृक्षयम इत्यादि सविकल्प का धीर न भवति, अयम वृक्ष इति शब्द सविकल्प बुद्धि नहीं हुआ था, संबंध ज्ञानम अर्थव सार्थक हुआ। तथापि कथम प्रकृतयोर अपोहयोर गम्य गमकत्वम, तभी अपोह दोनों गम्य गमक कैसे, तो पूर्व पश्चिम उसका उत्तर देता था शब्दार्थ। शब्दार्थापोहयोर लिंगे यया गम्यक गम्यता, स्वभाव कार्य लिंगे स्तः स्वभाव्यादि च लिंग्यते। शब्दार्थ अपहयोर अपहयोर गम्यता गमकता लिंगे गेया, शब्दार्थ पर लिंग है नहीं गमक गम्यता, शब्दार्थ और लिंगे गमक गम्यता, अपोह लिंगे गम लिंगे गमकता और लिंगे गेया गमक गमकता, शब्दार्थ अपोहर शब्दार्थ अपोह में दोनों है लिंग लिंग और गम्य गमकता है, गम्य गमकता गया दोनों भी अपोह है ना, अपोह तो जो वृक्ष कहेंगे वो भी अपोह है, अवृक्ष अपोह बोती अवृक्ष अपोह और सिंसापाक्ष दोनों में लिंग गमे गमकता तत्र फलितम ये अभी कौन सा तेतर सिंसपा वृक्ष शब्दार्थ और अपोहर मध्य सिंसपा शब्दार्थ है ना असिंसपा अपोह न तथा लिंग शब्द थे अनुमान विवक्षित है, दोनों अपोह है शब्दार्थ सिंसपा शब्द का अर्थ असिंसपा अपोह, सिंसपा शब्दार्थ भी अपोह वृक्ष शब्दार्थ भी अपोह, ये दोनों में लिंगे विवक्षिते शिंसपा टीका में दिया अपोह दोनों है शब्द का अर्थ, शब्द है शिंसपा और वृक्ष, शब्द तो शिंसपा वृक्ष किंतु अर्थ हुआ अपोह, शिंसपा शब्द का अर्थ असिंसपा अपोह, वृक्ष शब्द का अर्थ अवृक्ष अपोह, शब्द स अर्थ स अपोहत अर्थ हो गया शब्दार्थ अपोहर ठीक हमें दिया सिंसपा वृक्ष शब्दार्थयोर अपोहर मध्ये शब्दार्थ अपोहर मध्ये शब्दार्थ न असिंसपा अपोहे न वृक्ष शब्दार्थ अपोह लिंग शब्द तो अनुमान विवक्षिते सती असिंसपा अपोहस्य गमकत्वम अवृक्षापोहस्य गम्यत्वं गेयम्। सिंसपा वृक्ष शब्दार्थयोर सिंसपा वृक्ष शब्दार्थयोर अपोहर मध्ये शब्दार्थयोर सिंसपा वृक्ष अर्थ हो गया अपोह, सिंसपा शब्दार्थ अपोहर हाँ, शब्दार्थ अपहय और दो अपोह, एक के दो शब्द के अर्थ है अपोह। शब्द है सिंचपा शब्द और वृक्ष शब्द, सर शब्द हो अर्थो शब्दार्थ हो, शब्दार्थ तहु शब्दार्थ तहु अपहौज, यदि शब्दार्थ अपहौ तयोर शब्दौ शब्दयो अर्थौ शब्दार्थौ शब्दार्थौ च तौ अपहौ च, शब्द के अर्थ अपो, शब्द तो सिंचपा वृक्ष है, अर्थ हो गया अन्य अपोह, तो अपोह दो अपोह है में, एक असिंचपा अपोह एक अवृक्ष अपोह, ये दोनों में लिंगे कहते, दोनों में लिंगे विवक्षित है, अनुमान विवक्षित है, ये दोनों का लिंग अनुमान करके अनुमित अनुमितकरण, गमक गम्य गमकता गेया, अपोह में गम्य गमकता है, एक अपोह गमक दूसरे अपोह गम्य हुआ, अर्थ शब्द तो सिंसपा वृक्ष किंतु अर्थ है अपोह असिंसपा अपोह, तो अपोहयो मध्य गम्य गमकता, गमक गम्यता कयो अपोहर मध्य दो अपह में गम्य गमकता, स्वभाव कार्य लिंगे स्तः, स्वभाव से कार्य स्वभाव कार्य दो लिंग है, स्वभाव्यादि च लिंग्य थे, लिंग हो गया स्वभाव और कार्य, और स्वभाव्यादि च लिंग्य थे ज्ञायते, स्वभाव्यादि स्वभाव से स्वभाव संबंधी स्वभाव्यम लिंग्य थे ज्ञाप्य थे। ठीक है, मैं देखो सिंसपा वृक्ष शब्दार्थ और ये दो शब्द सिंसपा और वृक्ष शब्द, शब्द अर्थ और अपोहर मध्य दो अपोह, सिंसपा शब्दार्थ है न असिंसपा अपोह है न, सिंसपा शब्दार्थ हो असिंसपा अपोह, वृक्ष शब्दार्थ अवृक्ष अपोह, लिंग सदित हनुमान व्यवस्थित है सती, असिंसपा अपोह हो गया गमक, अवृक्ष अपोह गम्य हो गया, तथापि कथम स्वभाव आदर गमक तथा स्वभाव कार्य लिंगे स्त, स्वभाव कार्य स्वभाव कार्य लिंग है, दो लिंग है, यहाँ स्वभाव है कार्य तो यहाँ नहीं, अतः स्वभाव आदि लिंग थे, नहीं सिंसपा व्यक्तो अवृक्ष व्यावृतिर असिंसपा व्यावृत्ति अतिरिच्य थे, व्यावृत्ति इतनी छोटी है व्यावृत्ति, नहीं सिंसपा व्यक्तो सिंसपा व्यक्तो अवृक्ष व्यावृतेर, सिंसपा व्यक्तो अवृक्ष व्यावृतेर असिंसपा व्यावृत्ति अतिरिच्यते, सिंसपा व्यक्तो अवृक्ष व्यावृते असिंसपा व्यावृत्ति अतिरिच्यते, हाँ अवृक्ष व्यावृत्ति से असिंसपा व्यावृत्ति कोई अलग नहीं, अवृक्ष का भेद हो जाएगा तो वृक्ष से असिंसपा व्यावृत्ति तो सिंसपा वृक्ष में रहेगा, सिंसपा व्यक्ति में अवृक्ष व्यावृत्ति है अव्यापक, अवृक्ष व्यावृत्ति से अतिरिक्त कोई असिंसपा व्यावृत्ति नहीं है, इसे है अवृक्ष व्यावृत्ति गम्य साध्य होगा, अवृक्ष व्यावृत्ति है असिंसपा व्यावृत्ति अतिरिच्यते न, साध्य से साध्य नहीं तो है तो नहीं है, सिंसपा व्यक्ति में अवृक्ष व्यावृत्ति से भिन्न कोई असिंसा व्यावृत्ति नहीं, क्या अवृक्ष व्यावृत्ति का अर्थ क्या है वृक्ष, सिंसपा व्यावृत्ति वृक्ष है, वृक्ष से भिन्न कोई सिंसपा नहीं, तो सिंसपा व्यक्ति अवृक्ष व्यावृत्ति से असिंसपा व्यावृत्ति अतिरिक्त नहीं, अधम व्यावृत्ति अनग्नि व्यावृत्ति जायते, अधम व्यावृत्ति अनग्नि व्यावृत्ति से जायते, अग्नि से धूम की उत्पत्ति कार्य भी हो गया, तेना स्वभाव कार्य लिंगे युज्यते, स्वभाव कार्य लिंग दोनों हो जाएंगे, स्वाभाव्यम कारणम च गम्यम इति अस्मन्नमत स्थिति, जो स्वाभाव्यम च लिंग्यते, स्वाभाव्यम कार्यम भी अध्ययन करना पड़ेगा, स्वभाव कार्य लिंगे स्त, स्वभाव कार्य लिंगे स्त, कार्य तो कारण होगा, कारण स्वभाव कारण स्वाभाव्यम च लिंगते, स्वाभाव्यम मतलब स्वभाव और कारण लिंगते, टीका में दिया स्वाभाव्यम कारणम च, स्वभाव से स्वाभाव्यम साध्यम कार्य से कारणम गम्यम इतिश्रमति। ये बौद्ध लोग अपने मत से कहते शब्दार्थ अपहर लिंगे गम्य गमकता ज्ञा, दो शब्द के अर्थ हो गए दो अपह, दो अपह में जो अनुमान करेंगे उसे गम्य गमकता है, अपह में गम्य गमकता है। स्वभाव कार्य लिंगे, स्वभाव और कार्य दोनों लिंग हो जाएंगे और उस लिंग लिंग साध्य हो जाएंगे, स्वभाव स्वाभाविक स्वभाव्य स्वभाव संबंधी और कारण लिंगते। ये तो उनके अनुसार है बोध न शब्द व्यावृत्ति भेदन इत्यादि सिद्धांतम प्रपंच हेतु प्रक्रमते। ये आया था छत छ न हाँ वही अन्यापोहन पक्षे भी शब्द व्यावृत्ति भेदतः न हेतु सैद स्वभावत्व क्रियात्म च न विद्यते, उसका निषेध सिद्धांत है। एक शब्द व्यावृत्ति हेतु तो सिद्धांत सिद्धांत क्या शब्द व्यावृत्ति भेदन इत्यादि सिद्धांतम प्रपंच हेतु प्रकृति न तत्र न तत्र तावद विज्ञानम तद्ग्राह्येस्तीह वस्तुनि स्वभावो वाथवा कार्यम विकल्पोयमतो यतः। यह वस्तुनि न तावत् तद्ग्राह्य विज्ञानम अस्ति, ग्राह्य में तद्ग्राह्य वस्तुनि विज्ञानो नास्ति, तद्ग्राह्य वस्तुनि है त न तावत् विज्ञानम, जो ग्राह्य वस्तु है ज्ञेय तद विषय के ज्ञान नहीं। स्वभाव व अथवा कार्यम यत अयम विकल्प, स्वभाव व कार्य व अयम विकल्प, ये विकल्प होने के कारण वस्तु विषय ज्ञान नहीं होगा, विकल्प यथार्थ नहीं है। स्वभाव व कार्य व अयम विकल्प यत वस्तुनि ग्राह्य वस्तुनि विज्ञान न जायते, तत्र वस्तुनि स्वाभाव्यादौ ताभ्याम स्वभाव कार्याभ्याम ग्राह्यत्वनिष्ठे, ग्राह्यत्वनिष्ठ कौन स्वाभाव्य और कारण, स्वभाव कार्याभ्याम ततो ज्ञान नोत्पद्यते, उसे ज्ञान नहीं होता है। तस्माद् यह स्वभावादेर गमकत्वं व्यभिचरति, क्यों कार्य ज्ञान क्यों नहीं होगा, तत्र कथम तत्र स्वभावादेर ज्ञान न भवति, ज्ञान क्यों नहीं, तत्रा स्वभाव वा अथवा कार्यम अयम यत विकल्प, तयोर अपहत्वे विकल्प मात्रत्वेन अवतत्वाद न गमकता। सिंसपा असिंसपा व्यावृत्ति अधूम व्यावृत्ति, ये दोनों जो व्यावृत्ति रूप है विकल्प हुआ, वस्तु तो अलग है, जो गम्य गमक में अपोह को गमक गम्यत्व रखा है गमकत्व, अपोह में जो गमकत्व रखा है और व्यावृत्ति होने के कारण ये विकल्प रूप हुआ वस्तु नहीं, इसलिए वस्तु में गम्य गमकत्व अब विकल्प होने से गमकत्व नहीं रहेगा, अपोह में अपोह विकल्प होने से अपोहत्व विकल्प मात्रत्व आदि स्वभाव कार्य यदि अपोह होगा तो विकल्प मात्र है, अवातव है न गमकता और गम्यता भी नहीं आएगी। सिंसपा का अर्थ हो गया असिंसपा अपोह, नहीं असिंसपा अपोह शब्द का अर्थ होगा, अभी शब्द तो सिंसपा शब्द, सिंसपा शब्द का अर्थ है असिंसपा अपोह, असिंसपा अपोह सिंसपा के अर्थ से कोई अलग हम कहते, किंतु सिंसपा शब्द का अर्थ क्या है, असिंसपा अपोह ये हो गया अर्थ, उससे सिंसपा भिन्न नहीं, नहीं अपोह हो गया शब्दार्थ, शब्दार्थ जो अपोह हो गया वो अपोह रूप है, वो अपोह विकल्प रूप है, वस्तु नहीं है, भेद अन्य भेद वस्तु नहीं, वस्तु नहीं होने के कारण गम गम गमकता नहीं, गमक नहीं होगा, आगे गम्य भी कहेंगे निषेध करेंगे, वास्तव पदार्थ होगा तो गमक होगा, इसे वास्तवादि गमक नहीं। असिंच पाप आदर विकल्पत्व भी, असिंच पाप हो आदि विकल्प होने पर भी वस्तु स्पर्शितया वस्तु का विषय करेंगे तो गमक हो जाए, गमकतम इति नेत्या न वस्तु, न वस्तु स्पृग विकल्पत्वात् शब्दालंबन मात्रतः शब्द संत कथंतेर्था यर्हन्ति भवितुं क्वचिति। न वस्तुस्पृग अपोह वस्तुस्पृग न विकल्पत्वात्, विकल्पन से शब्द आलम्बन मात्र, शब्द के आलम्बन मात्र हुआ, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द के आलम्बन हुआ वस्तुस्पृग नहीं है, जहाँ विकल्प होता है योग सूत्र में आया वस्तुस्पृग नहीं। शब्द संत कथंते अर्था भवितुम अर्हन्ति, वो तो शब्द ज्ञान अनुपाय शब्द ही हो गया, अन्य आप हो शब्द होते होते वस्तु वस्तु को स्पर्श कैसे करेंगे, कथम अर्था भाई तुम्हारे अर्थ कैसे होगा। न तावत असिंस पाप हो स्वयं वस्तु, असिंस पाप हो कोई वस्तु नहीं, ना भी वस्तु स्पृशति वस्तु स्पृग में नहीं, क्योंकि विकल्प है, विकल्प तो शब्द मात्र आलम्बन, तो शब्द मात्र आलम्बन है, अतः शिंसपादि शब्दार्थ असिंसपादि व्यावृतेर असत्वाद, शिंसपा शब्द का अर्थ असिंसपया व्यावृत्ति नहीं है, शब्दार्थ असिंसपया व्यावृतेर असत्वाद कोई है नहीं। आगे असिंसपादि अपोहा शिंसपादि शब्द मात्र त्यस्तिता आगे पाठ ही था, शिंसपादि शब्दार्थ असिंसपादि व्यावृतेर असत्वाद असिंसपादि अपोहा शिंसपादि शब्द मात्रतया, ऐसा है हाँ, इसमें लेके बनाना है, जो व्यावृत्ति असत्वाद है ना, असत्वाद असिंसपा द के आगे विराम है क्या नहीं, असत्वाद असिंसपा द तो पूरा है, आगे सिंसपा लिखो हाइफन के बोलो, असिंसपादि अपोहा असिंसपाद्यपोहा इतने लिखना है, असत्वाद असिंसपाद्यपोहा शिंसपाद्यपोहा लिखना द पूरा है, शिंसपाद्यपोहा लिख लिया, शिंसपाद्यपोहा देखो अर्थ, शिंसपादि शब्दार्थ शिंसपादि शब्द का अर्थ असिंसपादि व्यावृत्ति, शिंसपा का अर्थ असिंसपा व्यावृत्ति, वृक्ष शब्द का अर्थ वृक्ष व्यावृत्ति, असिंसपा व्यावृत्ति है असत्वाद असिंसपादि अपोहा असिंसपादि अपोहा शिंसपादि शब्द मात्रतया असिंसपादि का अपोह शिंसपादि मात्र हो गया, शब्द मात्र हो गया, तथा संत न तदर्था भवित अर्थ नहीं हो गई, तत्कुत तेषु गम्य गमकत्व गम्य गमकत्व आशा अपोह में गम्य गमकत्व नहीं, शब्द ज्ञान अनुपात इत्यादि योग सूत्र भी विकल्प से वस्तु स्पर्शित्व नास्ति इति प्रसिद्धम इति शब्दार्थ, किंच असिंसपादि अपोहस्ते प्रत्यक्षो अनुमेवा, शिंसपा जो असितवा का अपोह असिंसपा अपोह प्रत्यक्षम अनुमेवा, असिंसपा भेद नाद्य अवृक्षादि अपोह से आप तत्सिद्धेर, यदि प्रत्यक्ष असिंसपा अपोह होता है अवृक्ष अपोह भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, अनुमान अनुमान वैर्थ्या तो फिर अनुमान क्या करना है, तो विकल्प नहीं वस्तु वस्तु को कहा ये शब्दों को कहा। यदि अर्थ करेंगे ना उसका अर्थ क्या, ये शब्द सिंसपा शब्द का सीधा वृक्ष को नहीं देखा करके उसका अर्थ असिंसपा व्यावृत्ति भेद, असिंसपा भेद तो असिंसपा भेद शब्द मात्र हुआ, होने से विकल्प हो गया। और वस्तु को देखा नहीं, वस्तु को छोड़ करके अलग कहा, जो अर्थ दिखता उसको छोड़ करके ये अर्थ करने से विकल्प रूप हो गया तो वस्तु नहीं। अब अपोह किस प्रत्यक्ष पता चलता है, असिंचपा प्रो अवृक्ष अपोह तो कहते हो। अब जब प्रत्यक्ष अपोह दिखता है तो वृक्ष भी सिंचपा वृक्ष को देखा, असिंचपा अपोह आपका प्रत्यक्ष हो गया तो अब वृक्ष अपोह भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, तो अनुमान क्यों करना। वृक्ष का सिंचपा देखते समय वृक्ष का प्रत्यक्ष नहीं होगा क्या, वो तो ऐसे कहेंगे सिंचपा सुन करके अनुमान करेंगे तो सिंसपा के वृक्ष है, किंतु सिंसपा एक स्वभावतः अनुमान कर दे, वृक्ष नहीं जान करके सिंसपा सुनकर वृक्ष कैसे अनुमान होगा। सिंसपा एक वृक्ष है, जो नहीं जानता पेड़ का नाम सिंसपा है, सामान्य सिंसपा सुनने से वृक्ष अनुमान के स्वभाव कैसे अनुमान करेगा। ओके दृष्टांत देते हैं, यदि प्रत्यक्ष होता है अपोह और वृक्ष अपोह भी प्रत्यक्ष हो जाएगा, अनुमान व्यर्थ न द्वितीय अनुमान करेंगे, क्या अनुमान करेंगे, असिंसपा अपोह को सिंसपा शब्द से असिंसपा अपोह का अनुमान करके असिंसपा अपोह से अवृक्ष अपोह को अनुमान करना, इतिहास स्वभाव स्वभाव कार्यता सिद्धि रन मानसमाश्रयात ताभ्यां चाप्यनुमाना ताभ्यां चाप्यनुमा सिद्धि रेवमन्योन्य संशयः जो गमक कहते स्वभाव कार्यता अनुमान समाश्रयात सिद्धि, असिंसपा व्यावृत्ति में स्वभाव कार्यता सिद्धि अनुमान से, ये विकल्प चला अनुमान से सिद्धि, अनुमान से स्वभाव कार्यता सिद्धि और ताभ्याम च स्वभाव कार्यताभ्याम च अनुमान सिद्धि, उससे फिर अनुमान अनुमिति सिद्धि एवं अनुन्यास स्वभाव कार्यता अनुमान से और अनुमान से स्वभाव कार्यता, स्वभाव कार्यता से भी अनुमान करना। असिंचपादि अपोहात्मिकाया स्वभावताया कार्यता च असिंचपा अपोह स्वभाव कार्य हो आदि से धूमापो अधूमापो अनुमान चेद इतरेतराशयता अनुमानात स्वभाव सिद्धि ततच अनुमान सिद्धि, अनुमान सिद्धि स्वभाव से इति तन्न असिंसपादि अपानुमेयता असिंसपादि अपोहेन अनुमेयता न स्वभावादेर गमकत्वे हेत्वंतरवाह अगमक स्वभावादेर अगमकत्वे हेत्वंतर तो अनुमान प्रमाण तो ये अनुमान शब्दार्थ ज्ञान होने के लिए अनुमान चाहिए और अनुमान होगा नहीं स्वभाव कार्यता की सिद्धि होने पर अनुमान करेंगे अन्य अनुमान तो है पहले अनुमान से स्वभाव कार्यता की सिद्धि अपोह की सिद्धि अपोह की सिद्धि होगी अपोह से नहीं अपोह से स्वभाव कार्यता की सिद्धि अपोह से स्वभाव कार्यता की सिद्धि और स्वभाव कार्यता से जो साध्य है कि वो भी अपोह है अपोह सिद्धि अपोह को सिद्ध करने के लिए स्वभाव कार्यता और स्वभाव कार्यता सिद्धि के लिए अपोह अपोह से अपोह का नहीं पहले अपोह की सिद्धि अनुमान के द्वारा और अपोह की सिद्धि मतलब ये स्वभाव कार्यता सिद्धि स्वभाव कार्यता सिद्धि अनुमान से और फिर वो अनुमान से फिर स्वभाव कार्यता वो अपोह की सिद्धि अपोह से अनुमान अनुमान से अपोह शब्द रत्न असिंसपादि अपहात्मिका स्वभावतः कार्यता सिद्धि अनुमान से, तो क्योंकि अनुमानात स्वभावादि सिद्धि, अस्वभाव से फिर अनुमान करना है। स्वभावादि अगम के तहत असिंसपा, असिंसपा निवृत्तिर ही न स्वभाव भवेद यतः अवृक्षापोह रूपस्य तयोरत्यंत भेदतः। असिंसपा निवृत्तिर ही न अवृक्षापहस्य स्वभाव, असिंसपा निवृत्तिर अवृक्षापोह का स्वभाव नहीं, यतः तयोर अत्यंत भेदतः, दोनों अत्यंत भिन्न है, अवृक्षापोह असिंसपा अपोह दोनों भिन्न है, दोनों का स्वभाव कैसे एक होगा। स्वभाव पदम कार्य उपलक्षण करना, कार्य भी रहना स्वभाव, अतो न स्वभावादर गमकता तद अभाव भी गमे गम तो पते, स्वभाव कार्य न होने से गमे गमक हो जाएगा अपोह के बिना। उगता अपोहर अकार्यत्वात स्वभावत्व ही शब्द उपातम हेतु माह, उगता अपोहर अकार्यत्वात स्वभावत्व ही शब्द उपात हेतु माह, स्वभाव अस्वभाव अस्वभाव उगता अपोहर अकार्यत्वा, अच्छा अकार्यत्व अवसवाध्याम स उगता अपोहर अकार्यत्व अस्वभावत्व अकार्य अस्वभाव है हे सद हेतु माह तयोर अत्यंत भिन्नत्वाद स्वभाव कार्य स्वभाव दोनों नहीं है। इतस्य स्वभावादे न गमकता इत्याह, स्वभावादि से कार्यता अपि अप्यधूम निवृत्तिश्चा नग्नि व्यावृत्ति रूपिणः न कार्यं स्यात् स्वभावो वा तयोरत्यंत भेदतः तद्व्यक्तेरग्नि कार्यत्वान् न सा कार्यं भवेदतः। अधूम निवृत्तिश्च अनग्नि व्यावृत्ति रूपेण न कार्य न स्वभाव, अनग्नि व्यावृत्ति का कार्य नहीं स्वभाव नहीं अनग्नि अधूम निवृत्ति, अतः अत्यंत भेद था तद व्यक्तिर अग्नि कार्य तो आद तद व्यक्ति धूम व्यक्ति अग्नि कार्य ही नशा कार्य भवे तथा नशा व्यावृत्ति व्यावृत्ति कार्य नहीं तद अग्नि कार्य तद व्यति तधुम व्यति न कि अधूम व्यावृत्ति भेद कार्य नहीं है, इसलिए व्यावृत्ति को जो कहते हैं उसमें कार्य का स्वभाव स्वभाव नहीं। अठत चकार अवधानार्थ नहीं आयुज्यते अधूम निवृत्तिश्च न नैव चकार तो न एव अपि अधूम निवृत्ति नैव कार्यम नापि स्वभाव तत्र प्रागुतम हेतु स्मरयति तयोर अत्यंत भेदत अत्यंत भिन्न है। अधूम व्यावृतेर अग्नि व्यावृत्ति अनग्नि व्यावृत्ति कार्य तो अभाव हेतु अंतर्भाव, अधूम व्यावृत्ति अनग्नि व्यावृत्ति का कार्य नहीं तद व्यक्ते अग्नि कार्य तो धूम व्यक्ति अग्नि का कार्य धूम व्यक्तेर अग्नि का व्यक्ति कार्य तो अधूम व्यावृत्ति अनग्नि व्यावृत्ति का कार्य नहीं होगा, अधूम व्यावृत्ति अनग्नि व्यावृत्ति के न कार्य नहीं तयोरव अतद्व्यावृत्ति व्यावृत्तिव तयोरव अतद्व्यावृत्तिव धूम ही अधूम व्यावृत्ति अग्नि अनग्नि व्यावृत्ति न कल्पना गौरवाद अतद्व्यावृत्ति पद व्यर्थ्या पदे यदि वही धूम को लेना है तो अतद्व्यावृत्ति कहना व्यर्थ होगा, गौरव कल्पना करना फिर अंत में वही लेना है पद व्यर्थ्या पते तत् अधूमा अपहस्य अनग्नि अपहस्य च अधूमापोह अनग्नि अपोह में कार्य कारण ही नहीं अकार्य कारण तो गम्य गमकत्व अंगीकारात ये गम्य गमकत्व मानते हो कार्य कारण जो नहीं कार्य से गमकत्व व्यभिचार कार्य गमक है ये व्यभिचार हुआ अपोह में गम्य गमक मान करके अन्य आपहस्य गम्यत्वं गमकत्वं चैति प्रक्रियां प्रतिषिध्य तद्वत तथात्वमिति प्रक्रियांतर महा। अपोह गम्य अपोह गमक ये जो प्रक्रिया इसका प्रतिषेध किया। अभी अपोह गम्य गमक नहीं, अपोह वाला है गम्य गमक, भेद वाला नग्नि अशिषमपा व्यावृत्ति वाला गमक होगा, रभुक्ष व्यावृत्ति वाला गमक होगा, भेद शब्द करके तद वाला प्रतिष्ठित तद्वत तथा तुम थी। अतः पहले आया था ना तद्विशिष्ट, क्या था तद्विशिष्ट से तथा तुम थी अन्य अपोहस्य गम्यत्व गमकत्व इति एका तद्विशिष्ट से तथा तुम इत अन्य श्लोक आया था। ये अथ अथान्यापोह वद्वस्तु गम्यं गमकमेव च वक्तव्यं तत्र किं मान मदृष्टौ न त्रिरूपता। अतः अन्य अपोहवद वस्तु गम्यम गमकम च तत्र अपोहवद वस्तुनि अपोहवति वस्तुनि के मान प्रमाण क्या उसका किससे ज्ञान। अदृष्ट न त्रिरूपता, नहीं तो त्रिरूप स्वभाव कार्य अनुपलब्धि त्रिरूप लिंग कैसे होगा। नहीं अपोहवद वस्तुनो गमकत्वे अपोहवद वस्तु गमक तस्मिन् के मानमिति पृष्ठे तयवाच्यम मानेन गमक से अदृष्ट प्रमाण से गमक का नहीं देखोगे तो। अच्छा त्रिरूपत में ये क्या पक्षधर्मत्म सपक्ष सत्यम विपक्षा व्यावृति, ये वो लिंग के लिए जो त्रिरूपता अलग है, पक्षधर्मत्व सपक्ष सत्व विपक्षा व्यावृति त्रिरूपताया असिद्धि, ये व्यावृति त्रिरूपता सिद्धि अवग्रह बनाना त्रिरूपता असिद्धि। अदृष्ट न त्रिरूपता, त्रिरूपता की सिद्धि नहीं। पक्षधर्म तो पक्षधर्म में पक्ष में ज्ञान नहीं होगा, अभवत वस्तु सपक्ष में रहना चाहिए दृष्टांत, विपक्ष नहीं रहना चाहिए, ये असिद्धि। अनुमान ही त्रिरूपा लिंगत्व अर्थ ज्ञानमिति स्थितम, त्रिरूप लिंग व्याप्ति ग्रहण कार्य लिंग पक्ष पक्ष विपक्ष व्यावृत्ति सपक्ष विपक्ष धर्मत्व त्रिरूपालिंगात। वो जो त्रिरूपालिंग न्याय के लोग कहते हैं वो अलग है, दृष्टांत काल में लिंग ज्ञान पक्ष में लिंग ज्ञान पक्षवृत्तित्व और साध्य विशिष्टत्व पक्षवृत्तित्व वो न्याय मत में, क्योंकि यहाँ तो त्रिरूप है पक्ष धर्म तो सपक्ष सत्व अविपक्षात व्यावृत्ति विपक्षात उसका अभाव अनुमान त्रिरूपा लिंग तो अर्थात ज्ञानमिति तितम न धर्मिणी अप्रमित धर्म प्रमित धर्मिणी अप्रमित धर्म। हाँ पहले त्रिरूपा लिंग ज्ञान अपहवद वस्तु ये धर्मी अपहवद वस्तु धर्मेण गमकत्वे पक्ष अपहवत वस्तु है ये हो गया गमक तो उसका ज्ञान नहीं होगा तो उसे पक्ष धर्म तो ज्ञान कैसे होगा। धर्मी हो गया वस्तु अपहवत वस्तु, अपहवत वस्तु धर्म है वो धर्म नहीं धर्मी है वो धर्मी का ज्ञान नहीं होगा तो उसमें तीन धर्म का ज्ञान कैसे होगा। पक्ष धर्म तो सपक्ष सत्व धर्म अपक्षवद वस्तु अपहवद जो वस्तु है वो गमक कहा, इसमें क्या प्रमाण बताओ। नहीं नहीं यदि प्रमाण से उसका दर्शन नहीं होगा प्रमाण नहीं होगा तो अपहद वस्तु धर्मी सिद्ध नहीं हुआ। धर्मी किसके धर्म है? नहीं नहीं गम्य धर्म नहीं, उसमें अपवद वस्तु में ये तीन धर्म पक्ष धर्मत्व सपक्ष सत्व विपक्षा व्यावृत्ति जो तीन धर्म के धर्म है अपक्षवद वस्तु। अपक्षवद वस्तु ही यदि सिद्ध नहीं हुआ धर्मिणे अप्रमिते तीन रूप धर्म कैसे? नहीं धर्मिण अप्रमिते धर्म प्रवृत्ति पक्ष धर्म तो हेतु में रहेगा सपक्ष हेतु में रहेगा अब विपक्षाद व्यावृत्ति जो हेतु में परंपरा से ये धर्म प्रवृत्ति तथा है तथा च हेतु त्रिषु अपि रूपेषु निश्चय तेन वर्णित असिद्ध विपरीतार्थ व्यभिचार विपक्षत त्रिषु अपि रूपेषु हेतु निश्चय हेतु का निश्चय तीन रूप में पक्ष धर्म तो सपक्ष व्यवृत्ति एक कहा असिद्ध पक्ष धर्म तो नहीं रहता असिद्ध हो जाएगा और विपरीतार्थ व्यभिचारी विपरीतार्थ व्यभिचार विपरीतार्थ में साध्य विपक्ष में रहेगा तो व्यभिचार हो जाएगा व्यभिचारी विपक्षत विपक्षत विपक्ष में रहेगा तो विपरीतार्थ व्यभिचार हो जाएगा ये कहा देने दो ते दिया यदि पक्ष धर्म तो नहीं हेतु त्रिश्वि में पक्ष सत्व नहीं पक्ष धर्म तो नहीं रहेगा तो असिद्ध हो जाएगा और विपरीतार्थ व्यभिचारी विपक्षत विपक्षतः विपरीतार्थ विपक्ष में कहीं इसका अर्थ दिया कहीं टीका में टिप्पणी में हेतु त्रिश्वि रूपेशु त्रिशु रूप में पक्ष सत्व सपक्ष विपक्ष असत्व अबाधित्व असिद्धि पक्ष सत्व पक्ष सत्व सिद्ध नहीं हुआ पक्ष धर्म तो नहीं आएगा विपरीतार्थ का अर्थ व्यावृत्ति विपरीतार्थ व्यावृत्ति विपरीतार्थ व्यावृत्ति कहाँ विपक्षत व्यावृत्ति व्यभिचार विपक्षत व्यभिचार विपक्षत अलग कर दिया विपक्षा सत्वम विपक्ष व्यावृत्ति व्यभिचार विपक्षत तो विपक्ष व्यभिचार विपक्ष सत्व विपक्षा सत्वम व्यभिचार हुआ ये तो व्यभिचार विपक्ष हो गया और विपरीतार्थ एक अलग कर दिया विपरीतार्थ का तो व्यावृत्ति असिद्ध विपरीतार्थ व्यभिचारी व्यभिचारी विपक्षत व्यभिचारी विपक्षत विपक्ष असत्वम विपक्ष में असत्वम विपक्ष असत्वम विपक्ष व्यभिचारी नहीं विपक्ष में व्यभिचार विपक्षत व्यभिचारी विपक्ष असत्व विपक्ष सत्व तो चाहिए किंतु विपक्ष सत्व विपक्ष में असत्व होना चाहिए साध्याभाव हेत्वाभाव में सहचार अरे व्यभिचार होगा तो मतलब विपक्ष में रह जाएगा तो ये टिप्पणी में थोड़ा इसे दिया है असिद्ध विपरीतार्थ व्यभिचारी विपक्ष तो असिद्ध अरे विपरीतार्थ करेंगे तो बाधित तो होगा नहीं तो बाधित का तो ऊपर नहीं ये कि बाधित अबाधित तंच दे दिया हेतु त्रिश्वपि रूपेषु पक्ष सत्वम सपक्ष सत्वम विपक्ष असत्वम च अबाधित तंच विपक्ष असत्व तो उस पर आया है कहा आया विपक्ष आया ठीक है पक्ष धर्मत्वम सपक्ष सत्वम विपक्षाद व्यावृत्ति पक्ष धर्मत्व नहीं रहेगा तो असिद्ध है पक्ष हेतु है सर्वासिद्धि सपक्ष सत्व नहीं रहेगा विपक्षाद व्यावृत्ति नहीं होगी तो अन्य व्यतिर व्यभिचार हुआ विपरीत अर्थ व्यभिचारी विपक्ष तो विपरीतार्थ एक साथ अन्वयन कर रख दिया विपक्ष तो व्यभिचारी अतः विपरीतार्थ विपरीत एक विपरीतार्थ व्यभिचारी विपरीतार्थ व्यभिचारी मतलब विपरीतार्थ विपक्ष विपरीतार्थ व्यभिचारी विपक्ष के साथ भी जोड़ना है विपरीतार्थ व्यभिचारी विपक्ष तो कुछ एक साथ श्लोक है असिद्ध विपरीतार्थ व्यभिचारी विपक्ष तो असिद्धश्च विपरीतार्थश्च व्यभिचारी विपरीतार्थ व्यभिचारी और विपक्षत व्यभिचारी व्यभिचार क्या विपक्ष व्यभिचारी विपरीतार्थ विपरीतार्थ असिद्ध विपरीतार्थ ओम।